Ге, у нього в мозгах рядочком червонці дзвенять царські. По слові «червонці» Броська Змановський вискочив із застойки, кинувся назад. Віталік поклав на лікті голову, схлипуючи, відійшов у каламутну бовтанку сну. Ніч застала його в метро. Від утоми Віталій не міг поворушити ногою. Репродуктор вихаркував зупинку за зупинкою, безтямно слухав. Чи то його збила з пантелику балачка Орисі, чи він у чорнильній синій ночі враз побачив безодню людського блукання. Тож, коли зору відкрилися чорні от кіптєві стіни, зірвані з петель двері, скалки слоїків позастрягали в стінах сусідських домів, це не здивувало. Він зайшов до Саньки, спитав про Шмулєвича. Доктора не було. Він випив чашку молока. Упав на засаленого матраца, де завжди любився з Санькою Шмулєвич, і міцно проспав добу. Наступні дні він відкисав у ванній. Санька чмакала губами, до чого б це? Тоді він попросив у неї чисте простирадло і подався на четвертий поверх. Парфумний дух, незвичний навіть для мешканців цього дому, підхопив його важко ще на другому поверсі. Він відчув на губах солодкий присмак, серце забилося в грудях частіше, небувале піднесення переводили його зі східців на східці, доки не зупинило перед дверима, звідки війнуло знайомим, нещодавно прочутим, побаченим в елітарному кварталі. Долаючи трем у ногах, підтримуючи простирадла, він натиснув кнопку дзвінка. Двері прочинилися. Біла, пухка рука з рівним оранжевим манікюром запросила досередини. Він став у передпокої, переминаючись з ноги на ногу і пустивши очі. Жінка легенько торкнула його за плече, і він відхитнувся, як хто вдарив. Вони пішли м'якими килимами з кімнати в кімнату, де яскравими плямами горіли свічники, китайська порцеляна, картини в половину стіни. Віталій підвів голову, коли простягнута несвідомо його рука уткнулася в м'яку спину. Пані усміхалася одними вустами. Він побачив тріщину зморшки в куточку її ока. Захотілося прибрати, мов паутину. Жінка глянула на випрасувані штани, на збите в подобу зачіски волосся, на простирадла, що зсувалися, а потім упали на підлогу. Вона звелася навшпиньки і потягнула ніздрями повітря. Безтурботний усміх торкнувся обличчя. Вона відійшла до торшера, що блідаво розсипав світло. Звичним порухом скинула халат обличчям до стіни, і він побачив ніжну, прогнуту до середини, до крутих округлих сідниць спину, повні ноги, затягнуті в білі вовняні панчохи. Жінка повернулася боком, зачіска коротким крилом закрила обличчя. Поставивши ногу на дзиглика, повільно посапуючи рожевими ніздрями, знімала панчоху. Груди з піднятими догори брунатними, мов шоколад, сосками підстрибували від уривчастого подиху. Зміями панчохи сповзали на рудий килим, сліпонувши наготою, широким лоном, м'яким обрисом усього тіла. Вона повернулася до нього лицем, відкрившись уся. Пальці, тонкі й пещені, дугами пролетіли перед зором. Груди з розтягнутими від збудження сосків нитками голубих артерій випружилися, гаряче обдавши обличчя хмарками поту, змішаного з парфумами. Штани так дбайливо випрані, випрасувані, вихоплені її рукою, злетіли до колін. У другій кімнаті затріщало, важко гепнуло на підлогу. «Мавпа!» Чохмарячи зелену до золотого шерсть, процибала на чотирьох, зачепилася лапою за каркаса, міцно угвинченого в стіну, втупилася, закинувши задні лапи за шию, засвітивши червоним задом, чорними намистинами очей на Віталія. Жінка повернула голову, хрипким і з перепадами голосом звернулася: «Бобо, іди звідси, тут тобі нема чого робити». Мавпа, котру звали Бобо, заверещала і завертіла головою. Віталій підтягнув штани. «Почекай», – сказала пані, попрямувала до Бобо, який миттю скочив на неї, обхопивши ногами, і вони зникли в кімнаті. Вона повернулася за якусь хвилину, Бліда, нижня губа тремтіла.